بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، لا أصلي بينجم ما ينونيا فرميا، فإن الله تعالى قد بين لهم وهم بمكة قبل الهجرة أن ذلك كفر بعد الإيمان، بقوله تعالى: فمن كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وأبلغ من هذا ما تقدم من كلام الله تعالى فيهم، فإن الملائكة تقول فيما كنتم، ولم يقولوا كيف تصديقكم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، ولم يقولوا كذبتم، مثل ما يقول الله والملائكة للمجاهد الذي يقول: جاهدت في سبيلك حتى قتلت، فيقول الله: كذبت، وتقول الملائكة: كذبت، بل قاتلت ليقال جريء. وكذلك يقولون للعالم والمتصدق: كذبت، بل تعلمت ليقال عالم، وتصدقت ليقال جواد. أخرجه مسلم والترمذي والنسائي. فرميا بهمان شوا اوان كاتي كهر لما كبون اواني كوا كجران لشري بدران بس في اولا مرتد نبو بونوا ديني كافر كان في باج نبو ياشكو قمان نبو لإسلام دابو لبروي صحابة كان بيش او كاتي كلما كبون خواي قوربوين الرون كرد بويوا كاشكو قمان لإسلام دا يا باباج داناني ديني كافر كان كفرة بويوان باج دانزاني. اگر او مسلمانانی لشر بدر کجران، اگر صحابگان بیان زانی اوانش کن هیل اسلام دار نه نود برکانی خواه کشده بریان زانی او کاتل برایتی امان درشن ابن با کافر و مرتد. وکو خواهی گره فرموی لما کرونی کرد و کفر من کفر بالله من بعد ایمانی الا من اکریه و قلبه مطمئن بالایمان. اگر یکی بزور کفری پی بکری و جیایا، اما يكي لدل وكفر بك اما كافر بيت جا لمش رونتر او فرمودي خواي قوري كلمو في الشرابر دور لآتك دا كاتي ملائكتكان بمسلمان كان انوذ فيما كنتم يوالا شوب انتايستا بياني انوذ كيف تصديقكم ايمان تان شون بو بخوا ني انوذ بسياري ايمان لانك لبروي ايمان دار بون اوان الجواب ان دايوا وتن إما بيد الصلاة بوين جاء سيرك كاتي وتن كنا مستضعفين في الأرض ملائكة قال نعود نخير إيوا دروكا دروتا أنكر إيوا مسلمان نبونا وين في النوت وقوتشون خوي جورا ولا قال ملائكة قال يا أو كسي كوال الجهاد شر كردو دعاي كجراوة لقيامة خوي جورا زندوا كات ولا أي عبدم او لا شو قوة اني في تمدا او هموناز نعمته شي تيكر على اي خويا جهادم بيكر تعالى بينا يتودا كجرا خويا يقول ان شاء الله دروت كر ملائكه تكان ان شاء الله دروت كر بلكو بو او شرت كر بو ابلن اعزايا جاسريكا بل ام مسلمان اللي شر بدر كجران ملائكه تكان كبيانوت في ما كنتم يا ولكوبون وتاني ما زعيبون وبيد الصلاه نيانو نخي دروكن يا وديني خواتان براس دانا نابويا هجرتان نکرد نیانو دیو دروکن دینی مشرککان تان پی باجو بوی هجرتان نکرد آنه وایا ملائکتش اقراری لسر اوان کرد باقی لسر اوی که اوان مسلمان بون گمانیشان نبو لإسلامتی و وکو چون با کسی که کوا علم فیر بو بی یا خیر و خیراتی کرد بی خواهی گور علیه علمی پیتم دا چید لیا کرد او مالی پیتم دا چید لیا کرد او شاله فیر بو مخلکم فیر کرد او تریشان علیه مالکه هیچ رگی که خیر نما جر رزامندی تو بی الا لیم بخشی خواهی گورش پیان علیه دروتان کرد ملائکه تگانش با همان شوا خواهی گور علیه بو اواش علم فیر بو بوی پیت بلن عالمه و توش بو مالت بخشی بوی پیت بلن کسی سخی طبیعتا. جاء الشيخ فرمي فالملائكة ألم ملائكة كان برسياريا لو صحابانا نكر نعود إيمان تان شونا عقيدة تان شونا لبرأي أوان أي أنزاني كمان لسر عقيدة كي راس دروسا لسر إيمان كي راس قوين و بلان برسياريا نكر لباري شوانا كانوا يولا چي شوانا كابون ناو كافر أخوة أنبيني ويالا ناو مسلمانا كاتي كمردي و ونیا نبری جایز نیت ولی ناو کافر و بابی باور رب میانید لکات یک داتوانه هجرت و کوچ کردنت هبید و ملائکتگان پیانی نو دروتان کرد یو مسلمان نین یو ایماندار نین ونیا بلکوتیان فیما کنتم پرسیارن لشونکان کرد او شونی که اول لی موجود بون لی هبون اوان مکات یک لو شونی که درتون لگل مشرک کان ابون ونیا اگر مکره بون زورین لی بکرایا اما لو حالت دا خواهی گورو آیتی لسران دا نابزان بلان فرمیه هم موجودون فی موجودون حیث خرجوا مع المشرکین ولو کانو مکرهین با بزورش در خرابیتن با مشرکان بزور هینا بیتن بلان او بزور هینا سبب که چی بو سبب چی بو تو بزور هین رای بوشار سبب که خواهی هم بو هجرتان نکرد کواتا انسان اگر خواهی ببیتا هو کاری اوی حرامی کی پی بکن بزور دوای نبی بله که من بزور پیمان کردو ولی این ذالک بیما قدمت ایدیکو او بدستی خود اشتد کردو اجینا اوان بزور نه هاتن تو برن با او شوینا وکو کابرایت استا زمان حکمتی بعض زور بو وانی اوانی داری امنو اینکان اوی که اگر من بزور پیمکان اگر اوان نکجم یا ویلی نکم من نکجم یمی شلین چوتی ببا اوشتا خود نروشتی بو اوی کواتا اوان بزور پیت اکن زوره کشی است یکی بکوزی تاوانکی لمن توه یا یکی سزن که یا لی بده یا مال یکی خوی هرش ده تاوانکی با خود اگر بزورش پیت کن اگر بزانی نیکی اتیش کوزن هر تاوانکی با نسره لبروی تو با دستی خود با پی خود روشتی باوی خود بویتا سببی او تاوانی لبر اما خوان سبب هو کاربن بوی کافرکان ظالبن بسریانا جا بهیش شواز یک جایز نیت و هاورتی کافرکان بکی چل درچون دابیا ونی لپیناوی خوشویستی مال دابیا یا لپیناوی خوشویستی منال دابیا یا خود بو او ای مدارات یعنی لگراب که مدارات او ای کلبان و نشانده که من لگل تو دام یا من دجی تو نیم لبان و نشانده خلاصل داوانیه بلام وانشانه دی که چیه تو دجی اونین مدارات یکی فرقی لبین مدارات و مداهنه مداهنه تنازل کردنه از مدارات تنازلی تیه دانیه بلام وانشانه دی که تو دجمنی اونین بانمونه یا وانشانه دی تو صلحت کره لگاله بز لبر خاطر وی مالکت بمینه تو او درست نیه لناو کافره بوش یوازه بید جا فرمیه و اما هؤلائی فلم یکذبوهم بل أجابوهم بقولهم قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ملائكة كان بدروان النخصون نعم النخي دروكن يوزعيب نبون بلكو مسلمان نبون وين نود بلكو ملائكة كان ولا من دايوا وتن ألم تكن أرض الله واسعة وأن يفروا النبو بهجرة نكر بوكوتشد نكر هجرة تيابكين وزيات الرون يكاتو والأوشي كزيات رن بابت الرون كاتو بو كسيك وعلمي في بيا كسيك جاهل بيا الآية التي بعدها أو آياتك دوية أمهديت يعني أفرمي ويزيد ذلك إضاحا للعارف والجاهل الآية التي بعدها وهي قوله تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا مزيات الرون يكاتو بمان أفرمي خواهی گوره فرموی ایلا اوانه نبی که لاوازن بید صلاتن چی پیاوان بید چی آفرتان بید چی منال بید که ناتوانن هیچ فیلگ هیچ رگه اگ نادوزن و رگهش نازانن که هجرتی تیاب کن اوانه عزریان هیا که بمین نولن او که افرکان دا جا فرموی واتا هیچ کسی عزری بو نیا اوی که واز ده هجرت بینه ایلا مگر کسی اگ بیتوانه بیل هجرتو لکوچ کردن ألو حالتها عزرية يا وكو خيجر لو آتدروني كده فرموا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة للخروج هيج فيلا يشرق يشتي النازن ونيا خواني اللي بتزو بوي درشن ولا يهتدون سبيلا وتسبيلا إليه يشرق يج ناد وزنوا نازن بو رجع هجرة فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم اما وعدك لالان خوي غورو پیمانك كه خوي غورو او كسانه عفوغا كما ونت ولناو كافركان لبر عذر يكون لبر وكاركي شرعي فهذا اوضح جدا ان هؤلاء خرجوا من الوعيد اما زيات الرون يكاتو كوكساني عذر انايا لو هالرشيد درچونه تدروا واتو هالرشينا ينبيتو فلم يبقى شبهة هيت شبهة قمانك نما يبوكس بلان بوكي لكن لمن طلب العلم بخلاف من لم يطلبه اوي بدو علمي حقا بقره بيوي حق بدو زيته بزاني كامر رقير راسته اماني بسا بابيسواني او كسي كبدو ناقره ورشون هو وارزوي خوي كوتي هارب جاهلي سرناتوا بل قال الله فيهم صم بكم عمي فهم لا يرجعون ونيا كرو لالو چورنو و ناجگرنو سر حقاقا ناجگرنو كوا بزانن كام حقاقا ومن فهم هذا الموضع والذي قبله فهم كلام الحسن البصري هر کسي لمتي بقاو ولو بابتي بيشوشي بلان بيشو انجا فرميه شيخ لخوارا فرميه باله كي قلبوني مسلمانان لقل كافركان دا ببيع عذر اما كاريك بيشي وازيك دروس نيا بلکو پیویست مسلمان لکافر جابیتا ولاتکانیشان یا ولاتکانن لیک جابیتا نابی مسلمان تکلای مشرک به بلکو پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم فرمی لا تتراء ناراهما نابی آگرکانیشان آگری یک تریش ببیندن واتا ما بستی پیچیا واتا امندات اواندی توانات ها به لیک دورو بکوی آگری یک تری نبین ها کشوان عادتا آگرکریتا و روناچه کشتان لیکو دیار نبیت اوانده دور بن لیکو لگل کافر ده دبروی انسان چند تیکلاوی اهلی خراب بیه اکویتا شونی شبه و گمانه و که توشی خرابه بیه بای انسان نما امریه که با ایمه که لهموش تیکی خراب خو من دور بخینه و جا فرمیه ومن فهم هذا الموضع والذي قبله فهم كلام الحسن البصري هر کسی لم بابته لوی پیشوشی کرابر دروی تیبگاو کاتل کلامی حسن بصری تیگات کافرمی لیس الایمان بالتحلی ولا بالتمنی لا ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الاعمال حسن بصری فرمی ایمان به ونی خو برازینی تا به خو رازاندن ونیه و بتمناو آواتش نیه آوا جیاد بکمو آوا شر بکمو آوند عبادت بکمو ونیه بلکو ایمان شته کلا دل داد جی جی را بیک کرده و کانش بر راستی خاتوا. تب عملی پی اکی. فرمی شیخ ایمان ما فرمی ما صدقته الاعمال یکی جلو عملانی که آبیتر بالجال سر راستی ایمان کی تو توابی ایمان کی تو هجرته. آبیتر بالجال سر توابی ایمان کی تو لو که یعنی کرده و کانت بالجال سری. بول بر هجرتش لاعمال لکرده و کانه. أمش رد كتاب أمر جئانيك علين إنه يكفي الإيمان بالقلب أتنا بدل إيمان تبيع إتك بكر دواني بيه بدمنا إليه يا عندك ران بس با دلو بزمانا بني كر دواني لقل داني ما مرجعي فقهاء وعلين وعلين بلام معقدي يا مي أهل السنة الإيمان قول وعمل وني قول القلب واللسان والعمل بالجوارح يا اعتقاد وقول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي أوان بلا أهل إرجاء أوان لن تنهى إيمان لدل دل إيماني هبيت خلاص تربس يتي وانيا جاقر مثلا دل بي فرعون مش إيمان دار بو وانيا تكون فرعونش خو بدل خواهي قوري ناسي خواهي بليسي شي ناسيت حكاتا كزنام يعني إيمان دار نبي هنده که الان بس زمانه هر بزمان شهاده بینه تر دل کشنیه هنده که الان بدلو بزمانه اما این اهوان تره بلام هر سیکن طائفی اهلی مرجعه و اهلی گمران بلام قولی ام اهلی سنه اوه که ایمان اوه که اهلی سنه لسرتی اعتقاد بدلا بزمانی شبه داری ببری و عملیشی بیبک عمل لا ایمانه لی دانا برید أفرميه وذلك أن الله تعالى يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه حق سيك باش بي برز بيته بلاي خواي قورا ونيا ولقل كرد وشاك كاندا جاء فرميه إليه واتا إلى الله سبحانه وتعالى بلاي خواي قورا برز بيته يصعد الكلم الطيب سي باك وجوان وشيرين وكوشي وكو ذكري خواي جورا وكو قرآن خندن وكو تسبيحات وكو لا إله إلا الله وكو هرقسي كي خير وباش اما نسره كوي بلاي خواي جورا وكو فرمان كردن بچاكا نهي كردن لخرافة فيربوني خلق فير كردن با علمي كي بسود اما نهمو لقسي باشا ولا كردوي چاكا لقل خلقي قسي كي باش لقل خلقي دابكي قسي كي خيران لقل عبكي وكو وقولوا للناس حسنا او شارق كلمه كي طيبة يا وقل لهما قولا كريما دايكو باو كيتر هر كسي بيها اما نهمو لقسي باشا برزبتو بلاي خواي جورا لكن لا يصعد بنفسه بل لا بد من العمل بيوست الا عمل چاكش لقل بالراس وخو بس قصا كان نيا بس دم بيتو كردوي لقل نبيا خواي جورا فرمي لما تقولون ما لا تفعلون ان جاء اما شهر من ردك لسر مرجئا شوك اوان عمل ناخننا وإيمانا وعلى كابرا كإيماني أنا يكم جاء إتر حر خرافة يكبكات إيمانك أي كسي كفاجر ترين كسبي اللي قال إيماني في أغنبري خواهد صلى الله عليه وسلم موشك وهيوان الآن إيش فرقه جنيا كامل إيمانا بارك الله فيك باشو بير مانينا وطمان شون بو خارج ونیا باس یوی با کورتی یک باس یوانش کن که اچن با خارج چه حالتی که درست و چه حالتی که درست نیه انشاءالله طبعا اوی که اچه با دروی ولات دو حالته یا عذری که هیا که شرعیه یا اوتا بی عذره اوی که بی عذر بیم مطلقا با ولاتی کفر اتر لأوروپا بی لغیر اوروپا بی حرامه ببی عذر با سفر و سیاحت بو كيف صفاي خود يا بو جو غورين يا بو هرشتيك لوشتان بيت مطلقا حرام ولا كبائره شن بولاتي كافرو بيا باوركان اما للايكو لا لايكي ترى شن بولاتي مسلمانك كزياتر بري شبهات وشهوات شتي خرافه بيه اوش بامان شي ودروس نيا بشي بو اولاتيش اگر پیوستید نبی و ضروری نبی با سفر و سیاحتیک که بزانی زور بی هر زوری اوانی که اچن بو اوه توشی اوشتانه ابن شرعی نیه ولاتک پری شبهاتی اهلی بدعا شبهاتی اهلی شرکا ونیا شبهاتی غیر خواه پرستکانا یا ولاتک زیاتر شهوات زال بسریا اما با ایش شوازه که انسانی مسلمان ابی خوی لشوینی شبهات بپارزه نه ببره روی شبهه بپیه و اتمن پیغمبری خواه علیه صلات و سلام فرموی من سمع بالدجال فلین اعنه امرکا لی دوروکو بو اول بروی شبهه بپیه اتو چونه چی بره روی شبهه کن و با امان شه و شهواتش انسان بخوی لشونی شهوات دورو بخوا نک توش بید بتعبتی اگر بتنیابی نه ببروی اگر چوار و پینج و زیادتر بن باشت باشه بلام اگر بتنیابی اگر دوانش بوی هر مر رو باشتره چون سفر دوانش بی هر باش نیا بس اگر زیادتر بیا اهوان تره تا بدی بو شونانی که شهواتی لیا جامعه نتو اوانی که عذران هی کین آیا همون کس عذری اوی که واعتشید بو اوروپا کسی که نخوشه نخوشه گی لیره چهر سری نیا حتا لولاتی مسلمانان هبی ابیب چه بو ولاتی مسلمانان اگر لولاتی مسلمانان نبو او اچه بو دروی ولات بلام ابی بای اوان دلو بمینه توا که پیویست اکات نبی زیادر لیو مینه تو اگر این شکه توابو ابی بزوترین کات بگره تو چار سرکه ایتی که او پیویستیانی که ایتی لیو زانی که خلاص بو نبی یک روش یک بو خوشی خوی لیو مینه تو حرام لسری واجب لسری بگره تو چکه پیویستی اکات نمه او کاته توی شبه تا کسی که چی کسی که بی عذر که لیو مایی تو ای او کسی که اچه بو خوندن اوی که چه بو خیندن بو علم الان بو علمی که پیویستی و حاجیه یا ضروریت و یا حاجیتی مسلمانان بیتو دستیش نکوی لولاتی مسلمان بس دولاتی کافرکان هی اوی شبه اونده کز بروا که با پیویستی که او ملت هستن نگه همو کز روی تیه بکات واتا تو بخو شهاده کلیه دیه ناوا که برا علیه چه ملال در اولاد بخو منسی را خیونم یا دکتورا خیونم اما حرامه اما دروس نیه اما خیام او خیام دنه نیه امرو عم مطلق کراوه خالکی حقی های و رون بکره تو بطایبتی اوانین که و لسر من برکانن پیویست رونی بکنه بلن چون بو خوندن بو ولاتی کافرکان بو مطلقین یکا و خلق لیتیه گشتا ولاتی ایما چی پیوسته که بو اتوب چی دکترال انگلیزی بینی توا بچی دکترال بیرکاری بینی توا وانیا یا بچی نازانم لا عولمو نازانم لا فلسفو امانا حبهی شوازک شرعینی بو توا بروی بو امانا ولاتم دکترا یا زوربه یا رزوری اوانی که چن بو اوروپا و بو ولات امریکا و یا بو ولاتان بو ماستر و دکترا بو شهاده برز بونوی خویان و معزیات بونه چن نا چن که علمی که ضروری شهبید لو ولاتا لیرن ببچن بیهن نوا بو نوکو علمی طب هنده بابتی طبی هیا دکتورا کن لیرن لم ولاتان از ناکه بز دوی هیا او کاتا چن مسلمانیت کو اکرین و آماده اکرین اردنیرین بو اوی اویش او مسلمانانشی که اچن بو اوی اوی کیو بیت اوی کسی اگ بی عقیده پاک بیت کسی اوی شارزا بی لشبهاتی او خلکی اوی اچی بو هر ولاته دینکه یعن چی دینکه اوی تو جار دینکه خود توحیدکه خود شارزا بی بطواوی بای اوانده که پیوی سرسر طالب علمیت شارزای توحید بی و شارزای شرک بی و شارزای شبهاتی اوانیش بیت اینجا با توش حلال بروی اگر کسانک من دست نکود با صفتانا الان مسلمانان ببی او علم بمین نو باشتره لوی سبینی بی دینیان با بگر ریتوا وانیا با چون با علمی که دنیا بی دینیان با بگر ریتوا و مطلقا حرامه کواتا اوانی امرو ارون با خارج با اوروپا با خندن زور زور زحمت کسانی که تیاده به وابی من نمیستوا کسانی که تیاده باشی وابی کسی که خویت دیندار بید کسی که خویت توحیدی شارزا بید کسی که خویت شارزا بید شرک شارزا بید شبهاتی اهلی او شوینا و ابی با تنیاج نبید ابی با تنیاج نر چند کسی کن با یک و بنی رین لیک شوین داب خوینن چکه اولات انا عاده که پرتوازبوی شیطان ده سگرته ستا شونی شهواتا بلا شبهاته گیش ابه تنیاش نبن شرط و مرجی خوی هیا صناعت یک شا پی وی سی یکا صناعت یک او صناعتش ابه چند کس یک برون به همان صفت بن انجاب چن لویوا اویش او کسان اوانده لوی اخوینن که پی وی سی مسلمانانه نام زیاتر بمین نول سری پی وی سی یکای مسلمانان سروی پیویسی و حاجیتی مسلمانان نابه بمین نوا بلکو بی بگرر نوا و با بردوامش ابی آگدار بن کسانیک نبی بچن لوی مشغول بن با مناقشات و مشغول بن با تکراوی اهلی شهوات و شبهاتی اوی لبری ترسی دوائی خوان ور بجرن بینو اینجا مسلمانش حال جرنو بو زور بی هر زوری اوانی هموی نالن اچن بو اوروپا و اولاتانا بو خرندنی ماستر و دکترات دوائی الحادو بی دینی دین نوا هم بی اخلاقی دین نوا دعوه بوکن هم بی دینیش دین نوا ناو مسلمانان اینجا او ای کیک یک بناوی دعوه برو ابو او او حالتی شیه بو دعوهش الین اگر ولاتک خوی داعی و بانخوازی تیده و طالبی علمی باشی تیده خلکی او شونه توبه دنیا بروی بلوی ولا کمال طالبی علمی لیه چم سردانیه کانکم یا و خود شک و شحن بونو یکشتی الان دروس نیه با توب چی بو اوه خوی کمال داعی لیه کمال طالب علمی باشی لیه خلکی اوهن دعوه بانگوازی قوم کانکم ضرورت نیه توب روی لیه لسروی اوه زیاده اوه اوان بلی چکه تو روی تا اوه هر طلبکان اوانن بود کو کنو توش قسیان با کی اما اگر ولاتك پیویسی با داعی و بانخوازو لینیا او کاتا بله الان دروستا کسانک بچن بو اوه بمرج خوان عقیده و منهج انوانش فاق بیا و او جنابه با تنیا بررا و او داعیش که اررا ابه بای اوان دی کاتی که دیاری که دو بو دعو و بانگوازکا تنها لوی خریکی دعو و بانگوازکای بی خریکی ایشی تر نبیت خریکی املاولان نبیت لو شونه خوی دابه مینه که اچه با او شونه با دعو بانخوازی تر لم شاره لو شاره ام شاره و شارش که قینا بلام نابه با تنیاب رو ابه چند کسی که لگل دابه او کسانیشی لگلا بن کسانی جاهیل نبن نگلی با شون اوان بکه او بررات ابه چند طالب علمی که باش لدوری بید چند کسی که سیقا اهلی توحید و چند کسی که شارزا بن با سنت شارزا بن با اهلی بداع شارزا بن با شبهاتی او قومی اچی لوی دعویه که نکتو بچی ببیت افیتنه اگو خلچی اوی جاروا کسی خوی استکی وانی بچه لیل دعوی کس بین کسی کی خوان شبهی لیل راست او به لیل برتر او مکافره چهار شبهی و تو جوابت فی نبو ابیت فتنیک با او خلقی لیش تازه مسلمان بوا یا اوی بیه مسلمان بیت جابو دعوی با خوازیش نابد بلان ای اوانی که لاروپا دانشتنو با انترنت دعوی با خوازیه کن الان او درو دلسی دعوی نیه او خو خلطاندنو خلق خلطاندنه نبري او دعوي كزانان باس انكرا او يبتشي لخ دعوي خلقه كبكي اجينا انترنت ديال لي ريشو دعوه كري منيا تو لا اوروبا اي بكردي دعوه كي يا كردغان يا مسلمان انك شنو دعوي تي انا كي تازا منيا ها تداخلي ايش يا ريشكن اللي بيوا منيا هو كورانه بخوي بس اويا ناوي بيان رناو كز ناوي نا يا نايتر ايش يا وش تيكر بو ناوي بيانن باشا اما تو بچی لویو سایتی کردی دانی تو بحساب من دعو بانگوازه کم لورو پالینه والله درو دلسه خو خلطان دنه اصلا ساسینه ابی دعوی او قومی اوی بکیت نا قوم اگه خود اگه دعوی قوم اگه خود اگه فرمورو ناگن مزگوتی بگره دعو بانگوازی بکه ولو لا ردهم الله ان کانو على هذا المنهج الفاسد دعوة كنا ما بسم لو عزرانا كيما اللي بيد دعواكن او درو دلسي وخو خلط عندنا كيما اللي بيد دعواكن شي تو تبا كردي نسي تو خير لاوروبا واشت ما با كردي بو نسي بو يرا ونيا ورا لاي خوش ما نتواني بي نسي تو سايت يداني دوان دانا و بيز دانا اما او دعوي كزانان باس ينكر او يشن دعوي خلقكي او يأكل او خلق كافرو بيا باوركا يا او مسلماناني كمسلمان بنو كسنية في اريانكا اچن دعوة ها نانانا باشكرا دلنيات كم ناورن باسي دين بطالقا وانكن لبرو ما في مروفا يانگرن حد بشك لا اله الا الله توانن جيبا جيكا نمال ما شاء ما بكورتيك مسألة شر و اشتواي شيء بله بارك الله فيك وشيء اگر او شر و شر و اشتواي كومل فن و اني شر ايا ليرا لولاتي مسلمانانيا او كاتا اوش هر همان حكم اي قريتا و بي همان كسان بنير درين كسانك بنير درين دو اي نك ليرا بينو ببنا بلا حالي بوي هر همو يك حكمي ايا ابي او كسي كاروا خوي شعر زابيت اجا مننا بيستو اي كاروا خوي شعر زابيت وانی زور به هر زوری وانی هرون بوی طلبه جامعه کان لیره لا همی نالین لیره جاره ل اخلاق دامال راوا وانی اتن نیوش اکایا نایکا دعای لو سری شودیت و ل کلیات و ل جامعه کان دعوی الحاد و بیدینی و دعوی کابو بدر روشتی هداهم الله باشه برم والله اعلا و اعلم صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. Yeah.